Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 sierpnia, minęła północ. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Ewakuacja w Poznaniu, według służb część kamienicy, w której doszło do pożaru, może runąć. Rząd przedstawił budżet na przyszły rok, rekordowe wydatki na obronność. Będzie też o greckiej podpalaczce, wywoływała pożary, by flirtować ze strażakami. Strażacy ewakuowali mieszkańców budynku stojącego naprzeciwko spalonej kamienicy na Jeżycach w Poznaniu. Frontowa ściana zniszczonej przez pożar konstrukcji niebezpiecznie się przechyla. Ewakuację przeprowadzamy z ostrożności, tłumaczył kierownik Poznańskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Maciej Kubiak. Urządzenia, które monitorują stan techniczny budynku, który uległ spaleniu, wskazywały, że są pewne anomalie. Po podjęciu decyzji przez strażaków, w tej chwili mieszkańcy tej kamienicy, która jest naprzeciwko tego budynku, są prewencyjnie ewakuowani ze względu na możliwość przewrócenia się tej ściany. Ewakuowano w sumie 14 osób. Akurat jadłam chyba obiad, zapukała sąsiadka chyba z 5 policjantami, no że jest takie prawdopodobieństwo, proszę się pakować, bo jak będzie co, to nagle, tak? No się spakowałam i siedzimy tu, nie wiem co dalej. Wrócić mamy za 2-3 tygodnie. Spalona kamienica ma zostać rozebrana w ciągu miesiąca. Decyzję podjął inspektor nadzoru budowlanego. Prace rozbiórkowe mają się rozpocząć w poniedziałek. A do pożaru w kamienicy na poznańskich Jeżycach doszło w weekend. W akcji gaśniczej zginęło 2 strażaków. Kilkanaście osób zostało rannych. Rekordowe wydatki na obronność, ochronę zdrowia i kontynuacja programu 800+. To niektóre z najważniejszych elementów budżetu. Rząd na posiedzeniu przyjął projekt ustawy budżetowej. Premier Donald Tusk podkreśla, że na obronność zostanie przeznaczonych blisko 190 miliardów złotych. Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę. Mówimy tu o 186 miliardów złotych. I to jest wzrost w porównaniu do roku 2024, który i tak był rekordowy. Będziemy wydawali na zdrowie ponad 220 miliardów. Projekt budżetu trafi teraz do Rady Dialogu Społecznego, a potem do Sejmu. Polscy studenci zatrzymani w Nigerii zostali uwolnieni. Wkrótce mają wrócić do kraju. O szczegółach Jan Oleński. Do zatrzymania doszło 3 tygodnie temu. Według nigeryjskich władz Polacy mieli brać udział w antyrządowej demonstracji w stanie Kano na północy kraju. Twierdzono, że mieli ze sobą rosyjskie flagi, czemu polskie władze stanowczo zaprzeczyły. Przebywali w dobrych warunkach, ich nastroje są teraz bardzo dobre, czekają na spotkania z rodziną, no i są wolnymi ludźmi, co najważniejsze. Mówił rzecznik MSZ Paweł Wroński. Jak poinformował, studentom zwrócono już paszporty oraz laptopy. Przebywają na kampusie uniwersytetów w Kano, tam gdzie mieli odbywać kurs miejscowego języka. Wkrótce cała siódemka wróci do kraju. Jan Oleński, Polskie Radio. Na kilka dni przed pierwszym dzwonkiem lekcyjnym szkoły szykują się na nowy rok. Tak jest m.in. w szkole podstawowej numer 25 na warszawskiej Woli, gdzie dyrektor Tomasz Ziewiec mówi, że trwają ostatnie prace przed powrotem uczniów. Szkoła przed rozpoczęciem roku szkolnego wygląda dokładnie tak samo jak mieszkanie dzień przed przyjęciem gości. Czyli jeszcze wszystko jest nieprzygotowane, mamy już koncepcję, wiemy o której goście przyjdą i wiemy, że na ten czas musimy być gotowi. Sale są sukcesywnie sprzątane, przygotowywane, natomiast docierają podręczniki, docierają pomoce naukowe, które sukcesywnie rozpakowujemy. W klasach 1-3. Możemy zajrzeć tutaj do takiej sali. Również, jak pani widzi, mamy część rekreacyjną wyposażoną w dywan, na którym dzieci bawią się, rozmawiają z nauczycielem. Kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego, a na tablicy już napis Witaj Szkoło. Witaj Szkoło, czyli czekamy na naszych uczniów. Szkołę odwiedziła Martyna Szymczakowska. Na koniec Grecja i sprawa 44-letniej kobiety, która została skazana na 3 lata pozbawienia wolności za podkładanie ognia. Jak tłumaczyła, robiła to, by obserwować strażaków i z nimi flirtować. Marzyła o poznaniu mężczyzny noszącego mundur. Podpalaczka została skazana na 36 miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 1000 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc ciepła i pogodna, a w ciągu dnia w całym kraju upalnie. Najchłodniej nad samym morzem około 25 stopni, poza tym w większości regionów od 27 do 32. Dużo słońca, tylko na zachodzie możliwe przelotne deszcz i burza. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Edyta Bartosiewicz i sen na początek. Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda, witamy. Na początek, jak powiedziałem, Edyta, ale to nie przypadkowo, ponieważ Edyta rozpoczęła świętowanie 30-lecia płyty Sen. I przy tej okazji pomyślałem sobie, że warto sięgnąć do trójkowego archiwum. I z tym archiwum same początki Edyty i właściwie pierwszy koncert trójkowy, koncert, podczas którego otrzymała trójkowego Mateusza, jako Edyta jeszcze prawie zupełnie nieznana. Na scenie za chwilę pojawią się Paweł Sztompkę i Wojciech Mann. Paweł troszeczkę przykręci nazwisko Edyta, to zupełnie mało istotne. A potem usłyszymy, jak Edyta brzmiała mnóstwo lat temu. Nagrodę w kategorii muzyki rozrywkowej otrzymała Edyta Bartosiewicz. obserwowali Państwo proces wyciągania nagrody. Jeszcze przeczytam, że Edyta Bartosiewicz otrzymała tę nagrodę za szczególny rozwój osobowości artystycznej, traktując to wyróżnienie jako nagrodę promocyjną. Edyta. Dziękuję bardzo. W kategorii muzyki jazzowej nagrodę naszą otrzymuje Robert Majewski. Pan Robert Majewski otrzymuje tę nagrodę za szczególną aktywność artystyczną w roku 1990. Zgodnie z obietnicą, proszę Państwa, nie była to zbyt nużąca ceremonia. Mam nadzieję, że sympatyczna. Już nie będziemy tam dyskutować wysokości kwoty, nie jest to najistotniejsze. Chodzi o pewnego rodzaju satysfakcję, myślę, zawodową. Jeśli Państwo pozwolą, to zaproszę teraz na estradę Andrzeja Jagodzińskiego, aranżera, pianistę. A, jest. Ponieważ ten wzmocniony skład będzie towarzyszył Edycie Bartosiewicz, która za chwilę już jako laureatka pełnoprawna zaśpiewa dla Państwa 4 utwory. Nie będę tutaj zapowiadał tytułów. Myślę, że wszyscy rozpoznają. Edyta, prosimy Cię bardzo. Strolling my bay with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this word. He signed a book song, I heard he had a style, and so I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, drawing my bay with his fingers, singing my life with these words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. But he just kept right on, strolling my bay with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, telling my whole life with these words, killing me softly with this song. Sang as if he knew me in all my dark despair. Then he looked right through me as if I wasn't there. And he just kept on singing, singing clear and strong, strolling my bay with his finger, singing my life with his words, killing me softly with this song. Killing me softly, whole life With this song. Teraz będzie Johnny Mitchell i Free Man in Paris. Somebody calling you down. I do my best and I do good business. There's a lot of people asking for my time. I try and get ahead. They try and be a good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt a feather dim the light. There was nobody calling me up for favors and no one's future to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking a star maker machinery behind the popular song. Just walk through those doors and I wander down the Champs-Élysées. Going cafe the cabaret, thinking I'll feel when I found a very good friend of mine. I was a free man in Paris. I felt unfettered in the light. There was nobody calling me out for favors and no one's future to decide. No, taking on, stoking a star maker machinery behind the popular song. popular song. Teraz zaśpiewam piosenkę z repertuaru Fleetwood Mac, Beautiful Child. Child, that is all. bardzo. Dzięki wielkie, naprawdę. Ja chciałam teraz bardzo podziękować zespołowi, z którym występowałam, bo ostatni kawałek, jaki zaśpiewam Państwu, będzie a cappella, czyli już bez towarzyszenia instrumentów, i zaśpiewam własną kompozycję pod tytułem My Blues. Ciekawe, czy mi się uda właśnie a cappella zaśpiewać. To bardzo dziękuję muzykom. Naprawdę było świetnie. Bardzo dziękuję. Still got the blues in my heart. I will never forget you. It tears me apart. I've been crying hard to forget your name, babe. I've been praying to God to be calmer and safer. I'm deadly in love with you, and you know it's true. I'll say it all over and over again. Still got the blues, I knew it right from the start. I would give all my life, babe, to keep you around. No, I wasn't much careful, and I blindly believed in all those words that were spoken. In love and in tears, now I see clearly enough how much I was naive. And you were pretending and playing your games full of mischief. Oh, ooh, hey, no, ooh, I wish I'd never met you on my way. I wish I'd never loved you. Pride, it hurts me too. It grabs for my hopes and it's eating my brain. It's always the same. Oh, I've always dreamt of somebody. Oh, someone who'd love me like no other man. But never did I realize that you could be so hard on me. I cried like a child when you moved to another friend, babe. I will never, never, never forget you and the feeling inside. Ooh, Lord, if I were a little bit wiser, certainly give it up. I'm deadly in love with you, and you know it's true. I'll say it all over and over again. Still got the blues. Still got the blues. Edyta Bartosiewicz, to był rok 1991, rozdanie nagród za rok 1990. Nagroda na przyszłość, nagroda z nadzieją, że artystka zaistnieje i zaistniała jak najbardziej bardzo, bardzo mocno. To było już po wydaniu płyty wraz z zespołem Holloy i Polloy, a przed krążkiem Love, który ukazał się w roku 1992. No i Edyta, kiedy nagrywała krążek Sen, kiedy właściwie tworzyła go, przychodziła do nas do Brumbu, do Trójki z piosenkami w wersjach demo. I tak słuchacze Trójki poznaje przed wszystkimi takie utwory jak Zabij swój strach czy Koziorożec, jeszcze w wersjach anglojęzycznych. around the corner and watch the whole scene. If I'd not been the lucky, probably could have been me. Do you know what I think about it? I'm not gonna tell you now. All my fear is gone. Do you know how I feel about it? Certainly it's not the world I believe in. Life against life. Well, tell me what you feel when you get up. Well, tell me if it's so. Now your strength is all mine. We're falling down to the edge. Don't be scared, baby, baby, baby, yeah. You gotta believe me. You gotta believe the devil when I say it's time you should blow it up. Or let it burn with its warmest light. Gotta believe me. Yeah, you gotta believe me now when I say your life is in my hands. Cry for more, I know you want to feel me. You wanna believe me. You gotta believe the devil when I say it's time you should blow it up. Let it burn with its warmest light. Gotta believe me. You gotta believe me now when I say your life is in my hands. Cry for more, I know you want to feel me. Want to feel me. Edyta Bartosiewicz i jej piosenki w wersjach anglojęzycznych, wersje demo z czasów, kiedy jeszcze właściwie nikt poza nami ich nie słyszał, poza słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. Te piosenki potem pokazały się na płycie Sen w wersjach już polskojęzycznych jako Zabij swój strach oraz Koziorożec. To tyle z Edytą Bartosiewicz na dzisiaj w Trójce. Będziemy teraz przechodzili do dźwięków zdecydowanie współcześniejszych. Za moment artystka, która była naszym gościem przed tygodniem, czyli Ania Rusowicz i fragmenty jej płyty Dziewczyna Słońca, więc przypomnijmy sobie raz jeszcze Dziewczynę Słońca i niezwykle ważny dla Ani tekst Naiwny. Rozjaśnia się wtedy niebo i las, a kiedy nadchodzisz, uśmiecha się kwiat, mutny głaz, a kiedy zatańczysz, radośnie nam jest, ładniej i lżej, a kiedy się śmiejesz, weselej nam jest. Dziewczyno słońca, dziewczyno słońca, na imię masz dziewczyna słońca, na mapie rozjaśnia się wtedy niebo i las, a kiedy nadchodzisz, uśmiecha się kwiat, motyl i głaz, a kiedy zatańczysz.

tak ufasz mu, jesteś naiwna. Jesteś tym, kim ja nie jestem. Bez żadnych pytań, tak ufasz mu. Nim zgasną światła tej historii, nim staniesz kiedyś na rozstaju dróg, wybierzesz kogoś zamiast siebie. Życie wystawię ci do spłaty dług. Nie bądź naiwna, bo będziesz tym, kim ja nie jestem już. Będziesz użyta. Gdy wierzysz w Cię wystawi ci do spłaty dług. W dwóch utworach ze swojej najnowszej płyty Dziewczyna Słońce, Ania Rusowicz. Tytułowy utwór, a także piosenka, która kończy całą płytę, piosenka Naiwna. Bardzo długie wybrzmienie tego utworu, ale to wybrzmienie jak najbardziej znaczące. To może po Ani Rusowicz, której muzykę moglibyśmy określić takim staropolskim słowem oldschoolowa, bo to oczywiście połączenie tradycji wraz z nowoczesnością. To teraz będą dwa zupełnie nowe i młode zespoły, chociaż jeden z nich na rynku jest już jakiś czas. Pierwszy z nich to zupełnie nowy twór artystyczny, nowy zespół, który w Trójce bardzo często gości. I właściwie chyba poza Trójką nigdzie ich nie słyszałem ani nie widziałem, czyli Mały Atlas Burz, a potem Poznański Hospital. Zdjęcia